panowie. Numer raz. Ta. C-Squad. Ta. Najlepszy będę. Mam cel i przesłanie, znam prawdę. Jestem znany, mało cwany, naprawdę. Lubię ludzi, nie wszystkich, bez obudy. Tych bliskich i dalekich mi. Wyznaję szczerość, tak jak zero. To moje motto życiowe i przełom. Chcę być sam sobie szefem, nie ścierą. Wraz z moją wiarą i karierą. Chcę się wzbogacić nie za wszelką cenę. Nie chcę potem stracić za pełne kieszenie. To istotne, co robię dla siebie. Kocham i nie spocznę, to mocne łaknienie. Pracowałem na wszystko sam, a mam wrażenie, że tu coś nie gra. Lepsze ja, to lepsze jutro. Sięgasz dna, sprawdź się, nie mów trudno. Najlepszy będę. Najlepszy będę. Nie pomogę ci. Wiele przeszedłem. Wiele przeszłem, ziomuś. Już nie ufam ci. Liczyć raz, dwa, licz chłopcze. To twój fart, ćwicz, a będzie dobrze. Milcz, a będzie mądrzej czasem. Ja mam swoją drogę, mogę, lecz nie zawsze. To jest coś, co mnie trzyma na ziemi. Nic nie zmieni, podejrzewam mych korzeni. Nie pomogę ci tylko, jak mnie ściemnisz. Wiele za mną na tych lat przestrzeni. Zapierdalam trochę, będzie praca stała. Myślę, kulawe szczęście, codziennie mówię. Sensie i co mi po tym? W sensie roboty, bo to narkotyk. Zapętlony w rutynę, wciąż to samo działa. Ale rozwijam się za mało. Najlepszy będę, to zbyt śmiało. Ale ja wierzę w coś, co już przetrwało. Najlepszy będę. Yo. Najlepszy. Nie pomogę ci. Przeszedłem. Oj, wiele. Już nie ufam ci. Najlepszy będę. Nie pomogę ci. Nie. Wiele przeszedłem. Ta. Wiele, wiele. Ta, ziomuś. Poważne życie, dopiero teraz czuję presję. Będę najlepszy, mam już profesję. Zgarnę kupę szmalu, raz za bezcen. Zero, po tej płycie będzie jeździć mercem. Gdzie jest serce? Na pewno nie tu. W interesach nie ma uczuć, to szczegół. Kochajmy się jak bracia, dzielmy jak Żydzi. To zasada i jedna z reguł, widzisz? Im bliżej, tym dalej tracisz dystans. Dziwisz się, jak cię ktoś wykorzysta, a nie buduje nic tak jak sukces. Sam budujesz i sam tworzysz co chcesz. Przyszłość to już teraźniejszość. Teraz mamy większość, dużo przeszło. Opowiadam, jak to było i jak mi wyszło. Odpowiadam za wszystko. Najlepszy będę. Najlepszy będę. Wiele przeszedłem. Oj, wiele, ziomuś, tak wiele. Już nie ufam ci. Najlepszy będę. Najlepszy, nie pomogę ci. Wiele przeszedłem. Sprawdź to, ziomuś. Najlepszy będę w 2003 i 2004. Ta C-Squad numer raz. Zawsze spoko. Wielki yo. Yo. Ta.